ये तो हो गया। तो उपाधि विषय ज्ञानानाम अज्ञान निवर्तकत्वम व्याख्यातम। अज्ञान उपाधि विषय के नहीं, उपाधि विषय तेन उपहित विषय के समान विषय तो अभाव, समान विषय तो नहीं निवर्त्य निवर्तक भाव है। वस्तु तत्व कहकर के अभी व्यक्ति विषय तो मानेंगे ब्रह्म में, तो भी ब्रह्म में व्यक्ति विषय से विवाहकार मानते हैं। वाचस्पति मिश्र भानति का वृत्ति विषय तो नहीं मानते। जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो वृत्ति रूप उपाधि है, इसलिए वृत्ति उपहित तो ब्रह्म ही वृत्ति व्याप्ति का विषय मानते हैं। अभी विवरणकार तो मानते हैं वृत्ति विषय तो ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान है और वृत्ति विषय तो ब्रह्म में, तो उसके अनुसार फिर कैसे होगा? शब्दाजन्म वृत्ति विषय तो दृश्यत्व, दृश्यत्व का अर्थ करेंगे शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो शब्दजन्य वेदांत तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति विषय तो ब्रह्म में तो है, किंतु शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो नहीं। शब्द है प्रमाण, वृत्ति ज्ञान होने के लिए प्रमाण चाहिए, श्रुति प्रमाण परंतु औपनिषद पुरुषम पिछाने उपनिषद वाक्य ही प्रमाण, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए वृत्ति विषय तो ब्रह्म में मानने पर भी शब्दजन्य वृत्ति विषय से है, वेदांत प्रमाण तत्वमसादि महावाक्यजन्य वृत्ति विषय से है, अन्य प्रमाणजन्य वृत्ति विषय तो नहीं है। तो शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो ब्रह्म में रहेगा, शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो ब्रह्म वृत्ति विषय मानेंगे तो शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो रहेगा। शुद्ध ब्रह्म वृत्ति विषय प्रवरण कार्य के मत के अनुसार है, उनके मत के अनुसार शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो ब्रह्म में है या नहीं? वृत्ति विषय तो मानने पर भी शब्दजन्य वृत्ति विषय तो मानेंगे, तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति विषय तो रहेगा, शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो ब्रह्म में, तो ब्रह्म में दृश्य तो रहेगा नहीं रहेगा तो क्या दोष है? दृश्य तो नहीं, मिथ्या तो नहीं, दोष नहीं। यदि दृश्य तो हेतु रह जाए तो व्यभिचार, मिथ्या तो नहीं दृश्य तो है। तो शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो हो दृश्यतम, शस्य विषय में वृत्ति विषय तो मानते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति वक्तु सुन विकल्प विकल्प वृत्ति, किंतु शब्दजन्य वृत्ति विषय तो मानते हैं, अन्य प्रमाणजन्य वृत्ति विषय तो नहीं। शब्द से विकल्प वृत्ति होती है, इसलिए दिया अन्य सशस्त्र विषाण तुच्छम इत्यादि शब्दजन्य वृत्ति विषय तुच्छ व्यभिचार से दुर्धरत्वात्। शब्दाजन्य वृत्ति विषय तम ब्रह्म में है, सशस्त्र विषाण में है, तुच्छ में शब्दजन्य वृत्ति विषय तो रहेगा, शब्दजन्य रहेगा, शब्दाजन्य नहीं रहेगा। सस्य विषाणु तुच्छम इत्यादि शब्दजन्य वृत्ति विषय तुच्छ है, शब्दजन्य वृत्ति विषय में व्यभिचार दृश्य तो रहेगा, मिथ्यात्व तो नहीं रहते। व्यभिचार सस्य विषाणु मिथ्यात्व है या नहीं? सस्य विषाणु मिथ्या नहीं कहते क्या? सत्य सत्य विषाणु सत्य है, मिथ्या है, मिथ्या तो रहेगा ना नहीं? सत्य विषाणु में असत्व तुच्छ है, मिथ्या नहीं। तो सत्य विषाणु में शब्दजन्य वृत्ति विषय रहने पर भी वृत्ति विषय तो शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो नहीं है, नहीं तो ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो अन्य तत्व वारण हो जाएगा, तुच्छ में रहेगा व्यभिचार। एवं तो शुद्ध से वेदांत जन्म वृत्ति विषय थे न तत्व व्यभिचार, शुद्ध ब्रह्म वेदांत प्रमाण जन्य वृत्ति विषय होने पर भी शब्दजन्य वृत्ति विषय तो ब्रह्म में रहेगा नहीं? शब्दजन्य वृत्ति विषय तो शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो ब्रह्म में नहीं रहेगा ना तत्व व्यभिचार। तुच्छ शुद्ध शब्दाजन्य वृत्ति विषय तो अनभिप्रमात्, तुच्छ से शुद्ध से ब्रह्मण शब्दजन्य वृत्ति विषय तम स्वीक्रियते, शब्दाजन्य वृत्ति विषय से अनभिप्रमात अस्वीकारात्। तुच्छ से शब्दाजन्य वृत्ति विषय तम अस्ति ब्रह्मण किम नास्ति यद्वा सप्रकार के वृत्ति विषय तमेव दृश्यते। सप्रकार के वृत्ति विषय तो कौन से प्रकार में सह वर्तते जी? सप्रकार सप्रकार के सप्रकार का वृत्ति, सप्रकार का वृत्ति विषय तो कौन से प्रकार के प्रकार स्वपाक्ष कच्ची धर्म, कोई धर्म है स्वपाक्ष कच्ची धर्म कह रहे स्वपाक्ष धर्म निश्चय प्रकार का बुद्धि विशेष ऐसा करने से क्या होगा, निश प्रकार के ज्ञान विषय भीते शुद्ध शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होता है। किम प्रकार के ज्ञान, किम प्रकार के ब्रह्म का जो ज्ञान होगा किम प्रकार के निर्विक होगा, निश प्रकार ज्ञान विषय भीते शुद्ध। और तुच्छ का ज्ञान होगा निरपेक्ष धर्म प्रकार के ज्ञान विषय तुच्छ, निरपेक्ष धर्म असत्य प्रकार के तुच्छ प्रकार का ज्ञान विषय होते तुच्छ में। सब प्रकार का ये सोपाक्य धर्म, सब प्रकार का क्या से क्या सोपाक्य ब्रह्म में प्रकार निष्प्रकार के ज्ञान विषय तो है, सब प्रकार के ज्ञान विषय तो नहीं। और उस असतुच्छ में तुच्छत्व प्रकार क्या है, तुच्छत्व सोपाक्य है नहीं, निरपेक्ष निरपेक्ष धर्म प्रकार का ज्ञान, निरपेक्ष धर्म असत्य तुच्छत्व विषय होते तुच्छ तो न मिल जा रहा। अभाव का ज्ञान होता है नहीं, अभाव का ज्ञान होगा, अभाव ज्ञान का विषय होगा, अभावत्व से आदि स्वपाक्यत्व आदि अभावत्व स्वपाक्यम निरपेक्ष निरपेक्षम अभावत्व स्वपाक्य अभाव में रहेगा अभावत्व, भाव भाव भिन्नत्व अभावत्व स्वपाक्य है, अभावत्व में स्वपाक्यत्व रहता है। अभावत्व प्रकार के ज्ञान विषय होते अभाव है ना भागा सीधे, अभाव का ज्ञान होता अभावत्व है, अभावत्व प्रकार ज्ञान विषय होता अभाव हो गया। अभाव में यदि विषयत्व हेतु नहीं रहे तो असिद्धि होगी भागा सीधे, किंतु हम विषयत्व हेतु ही क्योंकि स्वपाक्य सब प्रकार के ज्ञान विषय तो अभाव में है। उपाख्याच अस्तित्वि विषयत्व आदि करने, उपाख्या क्या है अस्तित्व भी विषयत्व, अस्तित्व बुद्धि विषयत्व उपाख्य है, अस्तित्व बुद्धि विषयत्व तुच्छ में है नहीं, तुच्छ में अस्तित्व बुद्धि विषयत्व नहीं। ये माध्यम में वो अनिक का ही भान होता है, रज्जु में जो सर्प दिखता है वो असत सर्प दिखता है, अलिक सर्प का भान होता है ब्रह्मस्थल में, तुच्छ में अति सर्प अस्थि भान होता है ब्रह्म काल में, अस्तित्वि विषयत्व तो ब्रह्म काल में सर्प अस्थि भान होता है, अस्तित्वि विषयत्व तो सर्प में आया यदि वो तुच्छ को मानते हैं। इसलिए अस्तित्वि विषयत्व यदि कहेंगे अस्तित्वि विषयत्व उनके अनुसार तुच्छ में भी अस्तित्वि विषयत्व है, इसलिए आदित्या उपाख्याच अस्तित्वि विषयत्व आदि, अस्तित्वि विषयत्व आदिपद है, आदिपद से सत्तादात्म्य अथवा सदा तादात्म्यत्व, सत्तादात्म्य तुच्छ में सत्य का तादात्म्य, सत्ता का संबंध दिखेगा तुच्छ तुच्छ नहीं, सत्तादात्म्य नहीं, यह तरह अली का भान होने पर भी सत्तादात्म्य उसमें नहीं है। एकेन वृत्तिव्याप्य फलव्याप्य साधारण व्यवहार प्रयोजन के विषयत्व रूपम दृश्यत्व हेतु इवे के विकल्प क्या था, एकेन का ब्रह्म तुच्छ नहीं व्यवचार में बारह उपाय कथन कर दिया। वृत्ति व्याप्त फल व्याप्त साधारण, वृत्ति व्याप्त तो कहने पर ब्रह्म में तुच्छ में दृश्यत्व है ब्रह्म में, तो उसमें व्यविचार कहा था, किंतु वृत्ति व्याप्त तक अर्थ करेंगे शब्दाजन्य वृत्ति विषयत्व में अर्थात सब प्रकार के वृत्ति विषयत्व ब्रह्म में नहीं रहेगा। वृत्ति व्याप्त फल व्याप्त साधारण व्यवहार प्रयोजन विषयत्व, व्यवहार का प्रयोजक जो विषयत्व व्यवहार का प्रयोग चीतादात्म वृत्ति विषयत्व, चीतादात्म हो अथवा वृत्ति विषयत्व, चीतादात्म है अथवा वृत्ति विषयत्व है दोनों में से कोई होगा। ब्रह्मणी तुच्छे से व्यभिचार परिहार उपाय सुप्रत्वाद, ब्रह्म में व्यभिचार परिहार होगा सब प्रकार के वृत्ति विषयत्व कहने से, सब प्रकार के वृत्ति विषयत्व ब्रह्म में नहीं, शब्दाजन्य वृत्ति विषयत्व ब्रह्म में नहीं। अतुच्छ में निष्प प्रकार के ज्ञान विषय तो हो गया ब्रह्म, और निरपेक्ष प्रकार के ज्ञान विषय तो है तुच्छ, यहाँ स्वपक्ष प्रकार के ज्ञान विषय तो तुच्छ में नहीं है। यद दृश्यत्व चिद विषयत्म, यह अर्थ का दृश्यत्व का चिद विषय विषयत्म, चिद विषय तो चिद भाष्यत्व, चित है ब्रह्म, चिद विषय तो सब अनाथ में चिद भाष्यत्व, उद्देश्य तच्च यथा कथंचित चित संबंधित रूपम हेतु चित्त विषय प्रकार से चित्त संबंधित यथा कथंचित चित्त संबंधित नित्य अतिद्रिय में भी अतिद्रिय जो वस्तु है वो साक्षी का विषय है। सर्व ज्ञातत्व अज्ञातत्व में साक्षी विषय तो इसे चित्त विषय आ जाएगा। तच्च न चैतन्य चैतन्य में चित्त विषय तो नहीं आएगा। चैतन्य एक ही चीज अभेद है, चित्त विषय तो चेतन भेद में रहेगा। भेद नांतरिक से संबंधित स्वभाव भेद नांतरिक संबंध भेद नहीं तो संबंध नहीं रहेगा। भेद है अवश्य मारी जहाँ संबंधी वहाँ भेद है, अभेद में भेद नहीं तो संबंध भी नहीं रहेगा, चित्त विषय तो नहीं रहेगा। अतः न व्यभिचार तुच्छ जो व्यभिचार परिहरणीय तुच्छ में चित्त विषय तो आएगा तो चित्त विषय तो दृश्य तो आएगा, दृश्य तो आएगा तो मिथ्या तो कारण से मिथ्या तो नहीं है। इसका परिहार करना अस्तित्व प्रकार के द्वि विषय तो समानाधिकरण विशेषण देना अस्तित्व प्रकार के द्वि विषय विषय सदी चित्त विषयत्व चित्त संबंधित अस्तित्व प्रकार विषयत्व समानाधिकरण चित्त विषयत्व कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो क्या होगा तुच्छ में अस्तित्व प्रकार के द्वि विषयत्व नहीं है। यदवा स्वव्यवहारे स्वातृत्व संविध अपेक्षा नियत रूप विषयत्व हेतु घट का व्यवहार करने के लिए घट से अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा है। ज्ञान के बिना घट का व्यवहार होता है स्वव्यवहार स्वातृत्व संविध अपेक्षा नियत रूप विषयत्व ये विषयत्व। और शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का व्यवहार करने के लिए स्वातृत्व संविध अपेक्षा नियत नहीं संवि शब्द न विषयाभिव्यक्तम व दृष्टिभिव्यक्तम व शुद्ध चैतन्य मात्रम अभिप्रेतम तथा च घटा दो नित्यात्ंद्रिय साक्षीवासी से सर्वोपि व्यवहार साधित समृद्धि प्रापिक्षे संवि शब्द में सर्वदा अभिव्यक्तम चैतन्य संविधि ज्ञान शब्द अभिव्यक्तम चैतन्य विषय औषधे न भग्नावरण विषयगत पुत्र प्रतिनिधित्व चैतन्य घटे विषय विषय आदि तो कौन सी कहवा विषयगत जो वृत्ति घट ज्ञान जो होता है घटाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम है। वृत्ति घट देश में जाकर के घटगत वृत्ति घटगत जो वृत्ति प्रतिनिधित्व चैतन्य उसका विषय अभिव्यक्तम चैतन्य विषय के द्वारा जो चैतन्य की अभिव्यक्ति होती विषय के द्वारा चैतन्य अभिव्यक्ति कैसे होगी घटादि विषय में स्वतः चैतन्य की अभिव्यक्ति की योग्यता नहीं है किंतु वृत्ति के संबंध से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। दीवाल आदि में प्रतिबिंब ग्रहण करने की योग्यता नहीं है किंतु घिस करके तेल आदि पेंट आदि लगाने से प्रतिबिंब होता है। दीवाल में इसी प्रकार घट जड़ है चैतन्य अभिव्यक्ति योग्यता नहीं है किंतु चैतन्य अभिव्यक्ति का वृत्ति के संबंध से घट में भी चैतन्य अभिव्यक्ति हो जाती है। अंतकरण वृत्ति स्वच्छ हो जाकर घट देश में व्याप्त होगी वृत्ति जिस प्रकार दीवार में तेल लगाने से जल लगाने से प्रतिम होता है इसी प्रकार जल घट में वृत्ति के संबंध से वृत्ति की अभिव्यक्ति होती चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। इसे विषयाभिव्यक्ति चैतन्य का अर्थ विषयाभिषेदन जिसका आवरण नष्ट हो गया भगनावरण अथवा विषयगत वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य विषयगत जो वृत्ति उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है विषयाभिव्यक्तम बा और दूसरा वृत्ति अभिव्यक्तम बा वृत्ति अभिव्यक्त है वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य घट देश में जो वृत्ति है घटाभिव्यक्ति अभिव्यक्त चैतन्य और प्रमाण वृत्ति के द्वारा प्रतिबिंबित चैतन्य कहेंगे वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य अथवा मन देश में मन अवचेदन भग्न आवरण भग्न आवरण चैतन्य मात्र अभिव्यक्त चैतन्य मात्र विषय अभिव्यंजक हो अथवा वृत्ति अभिव्यक्त हो मात्र पर से केवल वृत्ति ज्ञान के शोधन तथा से घटादो नित्य आतिद्रे साक्षी भाषी से सर्वोपी व्यवहार स्वातिरिक्त नाती घटादो अपरोक्ष व्यवहार करने के लिए घटादि अभिव्यक्त चैतन्य की अपेक्षा घटा अपरोक्ष ऐसे व्यवहार करने के लिए घटा देश में चैतन्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, घटा अभिव्यक्ति चैतन्य से अपेक्षा है। नित्य अतीन्द्रिय में अस्तित्व प्रकार के व्यवहार करने के लिए वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य चाहिए। शब्द आदि प्रमाण से अतीन्द्रिय विषय की वृत्ति होगी, अतीन्द्रिय विषय का गुरुत्व अदृश्य विषय की वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य से अपेक्ष है नित्य अतीन्द्रिय में अस्तित्व व्यवहार करने के लिए। और दूसरा है नित्य अतीन्द्रिय साक्षीवासी, साक्षीवासी क्या है सुख आदि, उसका व्यवहार करने के सुखादि अभिव्यक्त अभिव्यक्त सुखादि अधिष्ठान अंतगण आभूषण चैतन्य साक्षीवासी साक्षी के द्वारा चैतन्य सापेक्ष साक्षीवासी सब व्यवहार उत्साह संबित सापेक्ष इति। इसलिए यदि स्वातृत संबित सापेक्ष नहीं होता है दृश्य तो नहीं रहता है तो पक्षे स्वरूप सिद्धि घटादि के व्यवहार करने के लिए अपरोक्ष घटा देश में घटादि अभिव्यक्त चैतन्य और नित्य अतीन्द्रिय के लिए प्रमाण जन्य अतीन्द्रिय विषय का वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य की अपेक्षा है और साक्षीवास में साक्षी चैतन्य की अपेक्षा है। व्यवहार से स्फुरण अभिवर्धन आदि साधारण व्यवहार के लिए प्रकाशात्मक जैसे में विवरण ने कहा व्यवहार अभिज्ञा अभिवर्धन उपादान मध्य किया चार प्रकार। पहला अभिज्ञा, अभिज्ञा है ज्ञानात्मक व्यवहार ज्ञानी के व्यवहार। दूसरा अभिवर्धन, अभिवर्धन कथन करना शब्दात्मक घट शब्द प्रयोग करना। उपादान है ग्रहण हान उपादानात्मक व्यवहार और चतुर्थ अर्थ किया अर्थ प्रयोजन सिद्धि ये भी व्यवहार है। रजत लेकर के भूषण बनाते मिट्टी से घट बना अर्थ किया चार प्रकार व्यवहार अभिज्ञा अभिवर्धन उत्पादन प्रक्रिया चार प्रकार पूर्ण अभिवर्धन आदि साधारण क्योंकि ये लक्षण क्या स्व्यवहार है स्वाश्रित चैतन्य स्वापेक्षा नहीं आती। स्व्यवहार करने के लिए उसका व्यवहार के लिए ज्ञान रूप व्यवहार अभिवर्धन शब्द प्रयोग ग्रहण अर्थ क्रिया किस बोलो तत्र ब्रह्मण पूर्ण रूप व्यवहार नित्य सिद्ध स्वातृत संविध विषय नास्ती नियति पदन व्यभिचार वर्णन। ब्रह्मण स्फुरण रूप व्यवहार, स्फुरण रूप व्यवहार करने के लिए नित्य सिद्ध ब्रह्म है स्वातृत संविध अपेक्षा नास्ती स्वातृत अन्य संविधि की अपेक्षा नहीं नहीं से इति नियति पदन व्यभिचार ब्रह्म का स्फुरण रूप व्यवहार करने के लिए नहीं अन्य व्यवहार करने हाँ किसी व्यवहार के लिए नियति ब्रह्म का अन्य किसी व्यवहार करने के लिए संविध अपेक्षा हो। ब्रह्म जीवाभिन्न जगत अधिष्ठान इत्यादि के लिए स्वातृत संविधि का अपेक्षा है किंतु पूर्ण रूप व्यवहार करने के लिए नित्य सिद्ध है ब्रह्म स्वातृत संविधि का अपेक्षा नियम नहीं है ऐसे नियत नहीं कहीं कहीं व्यवहार के लिए ब्रह्म विषय का अन्य कुछ व्यवहार प्रपंच भिन्नम ब्रह्म इस प्रकार व्यवहार कर ब्रह्म प्रपंच भिन्नम सात्विक संविधि अपेक्षा हो किंतु नियत नहीं कि ब्रह्म का किसी भी व्यवहार करेंगे तो अन्य की अपेक्षा ऐसा नहीं। जिस प्रकार घट का किसी प्रकार व्यवहार करो स्वात्विक संविधि की अपेक्षा है ब्रह्म का ऐसा नहीं स्फूर्ण रूप व्यवहार के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है इसे नियत पद देखकर के विचार वाहन के नियत ही अन्य अपेक्षा ऐसा नहीं है। स्वगोचर यावत व्यवहार स्वातृत संविध अपेक्षा परिवर्तन उसका यह अर्थ हुआ नियत जन से अवश्य आवश्यक है। स्वगोचर जितने व्यवहार घटो को विषय करने वाले जितने व्यवहार अभिज्ञा अभिवर्धन उत्पादन अर्थ क्रिया आदि कुछ भी हो स्मरण हो शब्द प्रयोग करो ग्रहण करो प्रयोजन सिद्ध करो स्वातृत घट से भिन्न ज्ञान की अपेक्षा है किंतु ब्रह्म के लिए जितने व्यवहार है प्रपंच भिन्न ब्रह्म ऐसे ज्ञान के लिए ज्ञान स्वातृत संविधि की अपेक्षा है किंतु ब्रह्म स्फुरण रूप है सिद्ध रूप है इसके लिए स्वातृत संविधि अपेक्षा नहीं। स्वगोचर यावत व्यवहार स्व्यवहार में स्वातृत संविधि अपेक्षा में लक्षण का अर्थ परिवर्तन करता है अर्थात जहाँ स्वातृत संविध अपेक्षा रहेगा तो हाँ दृश्य तो हेतु विचार है। अतएव अस्वप्रकाश रूप दृश्य तो भी हेतु पूर्व पक्षी ने कल्पना विकल्प में कहा था अस्वप्रकाश तो करो ब्रह्म ही स्वप्रकाश है, अस्वप्रकाश कौन होगा ब्रह्म नहीं सब कुछ स्वप्रकाश ही स्वापरुषते स्वातृत अनुपेक्षित स्वप्रकाश है स्व अपरुषय के लिए अतिरिक्त की अपेक्षा नहीं यह साक्षात अपरिषद ब्रह्म का तथा च अन्य अनाधीन अपरुषत्म परिवेषित स्वप्रकाश तो कहा तो अन्य अनाधीन अपर अन्य अनाधीन अपरुष में से घटादि का अपरुषय अन्य अधीन अन्य अनाधीन अन्य अधीन ब्रह्म का अपरिचय अन्य अधीन नहीं यह साक्षात अपरिचद ब्रह्म तरित भेदवत्व अन्य अनाधीन अपरिचित हो गया अन्य अनाधीन अपरिचित स्वप्रकाश उसे भिन्न स्वातिरिक्त अनुषित और तरित भेद उसे भिन्न होगा दृश्य होगा जो अन्य अनाधीन अपरिचय नहीं हो वो दृश्य होगा। घट अपरिचय होता है अन्य अनाधीन अन्य अधीन अन्य अधीन अन्य अनाधीन अपरिचित घट में नहीं ऐसे भिन्न है। तथ्य नित्य परोक्ष अन्य अनाधीन परिचय से घटाधि घटादि अन्य अनाधीन परिचय है अन्य अनाधीन परिचय अन्य अधीन परिचय है अन्य अनाधीन परिचय नित्य परिचय से तत् घटादु अस्ति किमस्ति भेदवत्व अन्य अनाधीन परिचय भेदवत्व अन्य अनाधीन परिचय स्वप्रकाशित उसे भिन्न ही अस्वप्रकाशित का अर्थ कह रहे अस्वप्रकाशित का अर्थ है अन्य अनाधीन भेद अन्य अनाधीन अपरिचय भेदवत्व क्या कहेंगे अन्य अनाधीन अपरिचय निरूपित तो पहले अपरुक्ष स्वप्रकाशित्व का अर्थ किया स्वप्रकाशित्व अर्थ करके तनिरूपित भेद वस्तम स्वप्रकाशित्व का क्या अर्थ किया अन्य अनाधीन अपरुक्षत्व उसे भिन्न होगा दृश्य तो दृश्य तो नित्य परोक्ष में अतिद्रिया में रहेगा अन्य स्वप्रकाश है क्या अतिद्रिय नित्य अतिद्रिय जो गुरुत्व है अदृश्य आदि स्वप्रकाश है नहीं अन्य अधीन अपरुष है अन्य अधीन अपरुष उसका अपरुष होता है किसका अपरुष होगा अपरुष होगा अतिद्रिय का नहीं होगा उसके अन्य अधीन अपरुष नहीं अन्य अनाधीन तो अन्य अधीन अपरुष नहीं है अन्य अनाधीन अपरुष से भिन्न है अतः अन्य अनाधीन अपरुष कौन है अन्य अनाधीन अपरुष कौन है अन्य अनाधीन अपरुष जो सप्रकाशत्म उसे भिन्न है भेद हो तो नित्य परोक्षे नित्य परोक्षे में अन्य अधीन अपरुष तो घटा दो जो अतिद्र नित्य परोक्ष है उसमें भेदवत्व रहेगा स्वप्रकाश भिन्न रहेगा अतिजन्य न च ब्रह्मणोपि ब्रह्म प्रत्येक काल्पनिक भेद होता स्वप्रभुजा ब्रह्म में काल्पनिक भेद रहेगा भेद रहेगा जीव ब्रह्म भिन्न जीव ब्रह्म भिन्न है ईश्वर ब्रह्म भिन्न है वास्तव भेद काल्पनिक होगा वास्तव भेद नहीं जाने पर कल्पित भेद रहेगा वास्तव भेद कहाँ मानेंगे वेदांती वास्तव भेद कहीं मानेंगे वेदांती कहीं वास्तव नहीं ब्रह्म को छोड़ करके कल्पित भेद को लेना पड़ेगा तो ब्रह्मणों के ब्रह्म प्रत्येक काल्पनिक भेद बतवा ब्रह्म में ब्रह्म प्रत्येक कल्पित भेद रहेगा रंचिका वह वो आ गया ब्रह्म अन्य अनाधीन अपरोक्ष है उसे भिन्न हो गया ब्रह्म ब्रह्म अन्य अनाधीन अपरोक्ष ब्रह्म तद भेदवत्व आ गया ब्रह्म में तो उसमें मिथ्यात्व रह गया अस्वप्रकाशित आएगा मिथ्या मिथ्यात्व नहीं रहता है व्यभिचार आप कहोगे नहीं वास्तव भेद कहीं अकल्पित भेद कहीं तो अकल्पित भेद से क्या पे सिद्ध पर कहीं वेदांत मानेंगे अकल्पित भेद पारमार्थिक भेद नहीं मानते इतने नवश्य तद भेद से अन्य अनाधीन अपरोक्ष रूप धर्म अनुरूपित ब्रह्म में जो भेद आया अन्य अनाधीन अपरोक्ष रूप धर्म से निरूपित नहीं अन्य अनाधीन अपरोक्ष रूप धर्म देखो ये ब्रह्म स्वप्रकाश नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म न ऐसा भेद नहीं, चिद्रूप चिद्रूप न ऐसा भेद नहीं, किंतु जीव ब्रह्म न ईश्वर ब्रह्म न, ब्रह्म का भेद जीव ईश्वर लाया, अनियोगिता कौन होगा, ब्रह्म जीव ईश्वर न, जीव ब्रह्म न, ब्रह्म का भेद जीव में, ब्रह्म का भेद ईश्वर में, अनियोगिता जीव ईश्वर, अनियोगिता उसने क्या है, जीव तो ईश्वर तो चित्व है ब्रह्म पे, तो जीवत्व ईश्वरत्वादि रूप से अन्य से धर्म से तनिरूपकता निरूपक है, अनुविता आवश्यक भेद की अनुविता का आवश्यक जीवत्व ईश्वरत्व, ईश्वर ब्रह्म न जीव ब्रह्म न, ब्रह्म का भेद जीव ईश्वर में आया, तो भेद का आश्रय हो गया जीव ईश्वर, अनुविता का आवश्यक ईश्वर तो जीवत्व, ईश्वर तो जीवत्व जो अन्य धर्म है ब्रह्म की अपेक्षा उससे निरूपित तो होता है भेद, अन्य धर्म से तनिरूपक भेद का निरूपक, भेद कहाँ रहेगा जीव में ईश्वर में, अनित से जीव तो ईश्वर तो जीव तो ईश्वर तो जो धर्म है वो ब्रह्म स्वप्रकाश नहीं, उसे भिन्न है, स्वप्रकाशत्व नहीं है, उसे भिन्न धर्म से निरूपित तो होता है भेद, इसलिए अन्य अनाधीन अपरक्ष धर्म से निरूपित तो नहीं, जो भेद रहेगा जीव में ईश्वर में वो स्वप्रकाशत्व भिन्न होगा, स्वप्रकाश ब्रह्म भिन्न, स्वप्रकाश ब्रह्म न ऐसा होगा, जीव इस ब्रह्म न ऐसा होगा, इसलिए स्वप्रकाशत्व निरूपित नहीं, अन्य अनाधीन अपरक्षित रूप धर्म से निरूपित नहीं होता भेद, अन्य अनाधीन अपरक्षित रूप स्वप्रकाशत्व, स्वप्रकाशत्व रूप धर्म से भेद निरूपित नहीं, अभी जीव तो ईश्वरत्व के द्वारा एवं च अवेद्यते सति अपरिचय व्यवहार योग्यवाह रूप दृश्यता स्वप्रकाशत्व किम अवेद्यते सति अपरिचय व्यवहार योग्यत्व ये स्वप्रकाशित और अस्वप्रकाशित करें तो उसका अभाव घट अपरिचय व्यवहार योग्य है अपरिचय व्यवहार योग्य तो घट में आएगा और घट में वेद्यते अवेद्यते है वेद्यते है वेद्य अवेद्यत्व विशिष्ट अपरिचय व्यवहार योग्यत्व घट में आया नहीं घट यदि अवेद्य होगा तो अपरिचय व्यवहार योग्यत्व नास्ति यदि अपरिचय व्यवहार योग्यत्व है तो वेद्यत्व से अवेद्यत्व नास्ति और अवेद्यत्व विशिष्ट अपरिचय व्यवहार योग्यत्व घट में आया नहीं ऐसे स्वप्रकाशित घट में नहीं अदृष्ट अतीन्द्र में वेद्यत्व आएगा अतीन्द्र में वेद्यत्व आएगा वेद्यत्व तो ज्ञात आएगा किंतु अपरिचय व्यवहार योग्यत्व अवेद्यते विशिष्ट अपरिचार योग्यतम नहीं है अवेद्यते सत्य अपरिचार योग्यतम स्वप्रकाशत्व अतीन्द्र में है इसलिए अवेद्यते सत्य अपरिचार योग्यतम ब्रह्म आत्मा में अवेद्य और अपरिचार योग्य अवेद्यते सत्य अपरिचार योग्यतम हो गया स्वप्रकाशत्व तो अभाव रूप दृश्य को वेद्यते सत्य अपरिचार योग्यतम क्या है ब्रह्म तो अपरिचार योग्य है नहीं और अवेद्य है वेद्य है यदि वृत्ति के विषय तो होने के ब्रह्म तो वृत्ति विषय से अवेद्य कैसे होगा अवेद्य का क्या अर्थ करें फलव्याप्यत्व ब्रह्म फलव्याप्यत्व नहीं तो फलव्याप्यत्व अभाव विशिष्ट या तो अपरिचय व्यवहार योग्यतम फलव्याप्यत्व अभाव विशिष्ट अपरिचार योग्यतम ब्रह्म में या नहीं क्या है ब्रह्म में फलव्याप्यत्व है फलव्याप्यत्व का अभाव रहेगा फलव्याप्यत्व अभाव विशिष्ट अपरिचय व्यवहार योग्यत्व ब्रह्म में अपरिचय व्यवहार योग्यते फलव्याप्यत्व का अभाव है फलव्याप्यत्व अभाव विशिष्ट फलव्याप्यत्व अभाव किसने कहा अवेद्यत्व अवेद्यत्व का क्या थी क्या फलव्याप्यत्व अभाव विशिष्ट अपरिचय व्यवहार योग्यत्व ब्रह्म में आएगा जैसे ब्रह्म में है ऐसा अविद्या अंतकरण आदि में भी सूत्रजित आदि में है अविद्या अंतकरण आदि में फलव्याप्यता नहीं है साक्षी बात है सुक्ति रजत भी साक्षी बात है फलव्याप्यता नहीं तो फलव्याप्यता अभाव विशिष्ट अपरिचय व्यवहार योग्यतम अपरिचय व्यवहार का ना नहीं अपरिचय अहम अज्ञ अपरिचय व्यवहार का ज्ञान का सुक्ति रजत रजतर का अपरिचय व्यवहार है फलव्याप्यत होते हैं सत्य में असिद्धि साधन में कर ली असिद्धि क्या है पक्ष हेतु अभाव दृश्यत्व उसमें आएगा, दृश्यत्व, दृश्यत्व का अर्थ क्या क्या, दृश्यत्व का क्या अर्थ चल रहा है, अस्वप्रकाशत्व, अप्रकाशित का तो सप्रकाशत्व भाव, स्वप्रकाशत्व है अविद्यत्व शक्ति अपरिचय योग्यत्व, अब हेतु क्या हो जाएगा, अविद्यत्व शक्ति अपरिचय व्यवहार योग्यत्व भाव, क्या है दृश्यत्व भी चल रहा है, अब चल रहा है दृश्यत्व हेतु का अर्थ अस्वप्रकाशत्व, अस्वप्रकाशत्व का अर्थ क्या, अविद्यत्व शक्ति अपरिचय व्यवहार योग्यत्व का अभाव। तो पक्ष में यदि सुक्तिरजत अविद्या अंतकरण आदि मिथ्या है ना, नहीं प्रपंच का अंतर्गत है, हेतु उसमें नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा, भागा सिद्धि एक दोष असिधि। और दूसरा है दृष्टान्त किसको दिया है, दृष्टान्त यदि हेतु न हो तो क्या होगा, साधन वैखरी दृष्टान्त असिधि, साधन वैखरी असिधिश्च साधन वैखरी ऊंचा कितने वाच्य। यहाँ अपरिचय व्यवहार योग्य तो जो अर्थ क्या है, अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषयत्व योग्यत्व अपरिचय व्यवहार योग्यता पदन विवेचित्वाद, यद्यपि रजु सर्प अपरिचय अभिजान्त गुणादि अपरिचय व्यवहार होता है, किंतु अपरिचय व्यवहार योग्य तो किसको लेना, अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषयत्व योग्यत्व, अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषयत्व ब्रह्म में अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषयत्व है, अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषय तो ब्रह्माकार वृत्ति का विषय मानेंगे तो अज्ञान निवर्तक है ब्रह्माकार वृत्ति, अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषय तो योग्य तो ब्रह्म होता है, घट में अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषय तो योग्यता है, अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषय तो योग्यता घट में है, घट का प्रत्यक्ष होता है, घट अज्ञान अनुष्ठ होगा उसके द्वारा, अज्ञान अनुष्ठ होगा तो अज्ञान घट अज्ञान उसमें होगा, तो अज्ञान निवर्तक घटाकार वृत्ति विषय तो घट में है, अज्ञान निवर्तक अपर वृत्ति विषय तो घट में है, ये अपरिचय चल रहे अविद्या का जो प्रत्यक्ष होता है, अंतकरण का जो प्रत्यक्ष होता है, सूत्रजित का जो प्रत्यक्ष होता है, वो अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषय तो उसमें है नहीं, अज्ञान विषय का अज्ञान विषय अज्ञान अंतकरण विशिष्ट अज्ञान नहीं, सूत्रजित का अज्ञान बनते ना नहीं, सत्यराजित का ज्ञान मानते हैं, सत्यराजित विषय को ज्ञान नहीं मानते, और प्रतिवादी के तब अज्ञान पर रहेगा, सत्यराजित ज्ञान तो अज्ञान नष्ट होगा, ऐसा नहीं, अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषय तो योग्यत्व रूप अपरिचय माने विवक्षाया विवक्षित तस्या तो अविद्यादो सुक्तिरूपयादो च असत्वात्, अज्ञान निवर्तक वृत्ति विषय तो योग्यता अविद्या अंतकणादि में है, रजता में नहीं होने से न असिधि साधन वैकल्य, असिधि क्यों नहीं है, अविद्या सुक्ति रूपयादि में नहीं होने से, और साधन वैकल्य क्यों नहीं, सुक्ति रजत में नहीं रहने से साधन सुक्ति रजत में यदि रहता तो साधन वैकल्य होता है, यथाच घटादे फलव्याप्यम तथा अग्रे वक्षाण, घट फलव्याप्य है, घटादे फलव्याप्य तो आगे कहेंगे, पहले आपके तो प्रतिकरण व्यवस्था प्रकरण ही वहां कहेंगे। अविद्या निवृत्त है पंचम प्रकार तो पक्ष, एक विमुक्त आत्मा इष्ट सिद्धि ग्रंथ लिखा है, इष्ट सिद्धि नाम का ग्रंथ, ग्रंथकार कौन है, विमुक्त आत्मा ग्रंथ का नाम क्या है, इष्ट सिद्धि, वो अविद्या निवृत्ति क्या है, सत्य है या असत्य है, उभय या अनुभय, ये विकल्प क्या, अविद्या निवृत्ति को ये कहते सत नहीं असत नहीं, सत असत उभय भी नहीं, अनिर्वचन मानेंगे, अनिर्वचन मानेंगे, अनिर्वचन का कारण फिर अविद्या मानना पड़ेगी, जो अविद्या निवृत्ति है, यदि अविद्या निवृत्ति को अनिर्वचन कहेंगे उसका कारण अविद्या, तो अविद्या निवृत्ति होने के बाद यदि रहे अनिर्वचनीय उसका उपादान कारण क्या होगा, अविद्या, इसलिए चतुर्थ पक्ष में दोष देकर के इष्ट सिद्धिकार ने कहा पंचम प्रकार, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं अनुभय भी नहीं, सत असत विलक्षण भी नहीं अनिर्वचन भी नहीं, अनिर्वचन से भी भिन्न है, अनिर्वचन मानेंगे तो क्या दोष है, अनिर्वचन मानेंगे तो उसका उपादान अज्ञान सत्य मानना पड़ेगा, अज्ञान निवृत्ति के बाद यदि अज्ञान सत्य मानेंगे फिर उसकी निवृत्ति नहीं होगी, इसे पंचम प्रकार माना। अविद्या निवृत्ति पंचम प्रकार तपक्ष तत्र गुहिचार वारणा है अज्ञान काल वृत्तित्व हेतु विषय वो उसमें क्या है वो व्यभिचार वारणा है अज्ञान काल वृत्तित्व से जुड़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी पंचम प्रकार है वो भी दृश्य होगा। दृश्य होने पर क्या उसे मिथ्या तो रहेगा नहीं रहेगा, अविद्या निवृत्ति को पंचम प्रकार मानेंगे उसमें दृश्य मिथ्या तो रहेगा नहीं रहेगा, क्या बोलते ठीक से बोलो। अविद्या निवृत्ति को पंचम प्रकार मानेंगे उसमें मिथ्या तो रहेगा नहीं रहेगा, पंचम प्रकार कहने के लिए चार प्रकार पहले क्या क्या है सत असत दो हो गया और उभय हो गया, सत्य क्या है अनुभव का क्या कहते क्या है अनुभव क्या चीज इनमें कोई मिथ्या है क्या, चतुर्थ विकल्प ही मिथ्या है सौ मिथ्या नहीं, चतुर्थ विकल्प क्या है सत असत भिन्न, सद भिन्न को मिथ्या कहते क्या है असत भिन्न होने वाला तो मिथ्या है उभय को मिथ्या कहेंगे, सत असत से भिन्न है वह अनिर्वचन है, अनिर्वचन कौन है सत असत उभय से भिन्न एक अनिर्वचन है, चतुर्थ प्रकार क्या है सत्य भिन्न असत्य भिन्न उभय से भिन्न चतुर्थ वो मिथ्या है, वो चार से भिन्न पंचम प्रकार मानेंगे वो मिथ्या है, मिथ्या तो कहने के सत असत उभय से भिन्न हो तो मिथ्या, ये तो सत असत उभय और वो मिथ्या है उससे भी भिन्न है पंचम प्रकार वो मिथ्या है, मिथ्या नहीं किंतु दृश्य तो उसमें रहेगा ज्ञान विषय तो हेतु रहेगा दृश्य तो अभी मिथ्या तो साधन नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा व्यभिचार होगा, ये देखो दिया है अविद्या निवृत्ति है पंचम प्रकार के पक्ष तत्र व्यभिचार बनाया क्या करेंगे अज्ञान काल वृत्ति के प्रति देना पड़ेगा, क्या कहेंगे अज्ञान काल वृत्ति के प्रति दृश्य तो पंचम प्रकार जो अविद्या निवृत्ति है दृश्य तो रहेगा अज्ञान काल वृत्ति तो रहेगा अज्ञान क्या है पंचम प्रकार की अविद्या निवृत्ति अज्ञान काल वृत्ति तो है नहीं, अविद्या निवृत्ति में अज्ञान काल वृत्ति तो है रहेगा, अविद्या निवृत्ति होगी तो अज्ञान काल वृत्ति तो है, अज्ञान काल में निवृत्ति नहीं निवृत्ति काल में अज्ञान नहीं अज्ञान काल वृत्ति तो नहीं, तो अज्ञान काल वृत्ति के प्रति विशेषण दे देने से उसमें दृश्य हेतु नहीं रहेगा साध्य नहीं रहे तो कोई दोष नहीं, तुच्छे भी न भी जाए तुच्छ में भी तुच्छ में दृश्य तो मानेंगे दृश्य तो मानेंगे तो अस्त प्रकाश की तरफ दृश्य तो मानेंगे उसमें अज्ञान काल उसमें मिथ्या तो है तुच्छ में मिथ्या तो है या नहीं उनके क्या होगा व्यभिचार, व्यभिचार कैसे होगा अस्त प्रकार से तो रूप दृश्य तो मानेंगे और मिथ्या तो नहीं मानेंगे तो क्या दोष है व्यभिचार, उसका वारण कैसे होगा अज्ञान काल वृत्ति तो तुच्छ अज्ञान काल वृत्ति है ना नहीं, तुच्छ जो अनिर्वचनीय है तुच्छ जो असत है अज्ञान काल वृत्ति है क्या अज्ञान काल वृत्ति तो रहेगा किसी काल में नहीं तो अज्ञान काल वृत्ति तो ही नहीं, न व्यभिचार एवं सर्वेश हेतुषु व्यभिचार परिहारा यत्न नियम सब हेतु में व्यभिचार देने के लिए ऐसे यत्न करना पड़ेगा कहीं कुछ भी प्रश्न करना पड़ेगा, तो सद विविधत्व मात्र से साध्य मिथ्यात्व का यदि अर्थ सद भिन्नत्व कहेंगे साध्य क्या करेंगे सद विविधत्व प्रपंच मिथ्या दृश्यता मिथ्या का अर्थ सिन्न असद भिन्न सत असद उभय भिन्न ऐसे करेंगे तब तो विशेषण देना है, ऐसे सद भिन्नत्व कहेंगे साध्य करेंगे सत नहीं मिथ्या का तो सत्य नहीं ब्रह्म सत्य उसे भिन्न सत्य नहीं, तो तुच्छे पंचम प्रकार अभिज्ञानी हुई तो न व्यभिचार कम होगी तुच्छ में सद विविध तत्व रहेगा तुच्छ में सद भिन्न रहेगा पंचम प्रकार अभिज्ञानी हुई तो सद भिन्न रहेगा नहीं रहेगा तो व्यभिचार नहीं व्यभिचार कब होता था हेतु दृश्य तो रहे और साध्य तो नहीं रहे, साध्य यदि मिथ्यात्व करेंगे तो पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति मिथ्यात्व नहीं है तुच्छ में मिथ्यात्व है नहीं है दृश्यते सुरहित रहेगा तो व्यभिचार। ये साध्य को मिथ्या तो नहीं करके सब भिन्नत्म करेंगे, सब जीवितत्व यदि साध्य करेंगे तुच्छ में पंचम प्रकार अविद्या निमित्त में सब भिन्न तो रहेगा रहेगा रहेगा तो हेतु रहेगा विषय तो और साध्य भी सब जीवितत्व रहेगा तो क्या कहते न व्यभिचार गंध होती थी सर्व अवधातम अवधातम निर्दिष्टम। ओ